لننگڑ زلمی کڑی عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی کڑی بری دنا فدائی طول جهان ورت حیران دے لننگڑ زلمی کڑی عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی فدائی طول جهان ورت حیران دے کڑی بری دنا پا دخمن کامی ننگ پا گران وطن ورکوی دا دن لپار اخپلاوی نا دا بدن روغ بنا وڑی تری تندی دا زواکو نا مغربی طول جهان ورت حیران دے روغ بنا وڑی تری تندی زواکو نا سلیبی طول جهان ورت حیران دے دالنن گڑک زلمی کڑی عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے مایا نند گران وطن دی دا فوزیان دے شکندی دس پی چلی دن لپارا تیر لسارا اولتن دی دی بچیان دا عبدالی دا محمودی غزنوی طول جهان ورت حیران دی دا لننگڑ زلمی کری عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دی نڑے وال رپر زوری پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے چی قربان بگران حیوان وی محو کڑی فساد وی تلو سیگی سنگرو کی حاصل می دی زند باد وی چی قربان بگران حیوان وی محو کڑی فساد وی تلو سیگی سنگرو کی حاصل می دی زند باد وی سپین نظام برا ولی لری دا عزم قمی طول جهان ورت حیران دے سپین نظام برا ولی لری دا عزم قمی طول جهان ورت حیران دے دالنن گڑک زلمی کلی عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے سماو غر پری سورنگار کلی پکی ورد خونی خامار کلی دا مجروح وزیر یارانو گوری سمیرا حسار کلی سماو غر پری سورنگار کلی پکی ورد خونی خامار کلی دا مجروح وزیر یارانو سمیرا حسار کڑی چی تلور یادوی گزارو نا فلادی طول جهان ورت حیران دے چی تلور یادوی گزارو نا ایمانی طول جهان ورت حیران دے دالنن گڑک زلمی کلی عجبا قربانی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے نڑے وال رپر زوی پبری دنو فدائی طول جهان ورت حیران دے پتا یاد لری الحکمت تقارير سنٹر بلدی پلازا پہلی منزل میزان چوک کوئٹہ